الحمد لله نحمده به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ذكر هذه اللذات يعني الموت رواه الترمذي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائي زتمندو حاضرينو مسلمانانو ورنو أو مسلمانانو خوندو الله رب العزت موږ تاسو د ډېر لږ مختصر وخت لپاره دې دنیا ته را لېږلي یو او سره دې پس په موږ تاسو باندې مرګ او فنا را روانه ده. د ځن قدم مثلا موږ تاسو ته مخې لږه داغې نه پس د قبر سوال جواب د قبر ژوندون دی. د قبر نچرا پور تشو د میدان محشر هغه هیبتناک منظر دی چې پاوی کې زموږ استاسو د خپل رب سره ملاقات وکړي او دا کومه زندگی چې الله رب العزت موږ او تاسو لرا کړي د دې حساب کتاب موږ او تاسو سره کړي. تاسو الحمدلله زمینہ مسلمانان نارینہ زنانہ امیشد علماء کرام اوری چ نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے میدان د محشر کے ہر یو انسان نارینہ و زنانہ وا دخل زین قدم پور تنی کی تر سوچ د تینو خبر ته پوس داغنه نشوي. زمائی جت من ته پوس وکی عن عمره فی ما افناه اللہ وہ بندہ ماتا لسلویخ شپیت اتیا کالا کم و زیاد جن در کرو دھارا تو وہ بندہ دا پس کی تیر شے دین تکوز بکی ہی وان شبابی ہی فی ما بلا ہو اے زنا بندہ کناری نئی کزنانی دارا تو وہ آیا زوانی دی پکم حال کی تیر کرے ستا زوانی قوتی ما آغا پس کی صرف شوی دارنگ تپوس بکی گی دمال بارکی وعن مالی من این اکتصبه اے زما بند دنیا کو تا مال جمع کرو دولت دی جمع کرو دارا تا ہوا ہے دا پکم تلکو او چرا جمع دکو او مال دی اگت لو نسلورم تپوس داده چه لگوی لگه کمزه گو پنزم تپوس بدا کیگی چه اے زما زندہ تا با زما و زما دا حبیب والا خبری اوری دی تا چه سمر خبری اوری دی دارا تووای تا پاغی سمر عمل کرے زمائی وکنگی دا خبری ملو تا سولا مخیل دی دا داس مجالسو دا قرآن و سنت دا بیان مقصدن دائی چه دا ویون کی او داوری دن کی دا خپل انجام دا عاقبت دا معال بارکی سوچ و فکر پیدا شی چه اخیر دچه تروانو او زما انجام دا سشی بس دو بارکی ملو تاسو چه سو خبری وارو دو بارکی فکر من شو زمائی زکمند زمین استاس قدیم اسلام کی اولنی خبر بنیادی اغد عقیدی دا چه دا هر مسلمان نارینا زنانا عقیده دا اللہ رب العزت ذات عالی باری او رب العالمین زمائی زکمند دا سی ممیل تسرن و غد خل صفات سرر او دل طرف تا دا اللہ دا منلو دا وحدانیت سرا چه ده شرک عقیده زمینه ذکر آتا سو ده علماء کرام و ناوری دلی سمر گناهونه که یو انسان نوشی نداغی ده مافی داغی ده مغفرت گنجائش قانون خداوندی کشتا خو یو شرک ده چه غی بارا که اللہ اس قسم گنجائش نده پریف قرآن پاک بار بار ده خبر اعلام کرے و سور نساء که وی لکا الحمدللہ زمدہ مین بطین دے درس دے قرآن کیوں دی اللہ فی صلق دے فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذالک لمن یشا اللہ ویزدہ خبرت بلکل ممافتون چی او بندگ ماتر شرکو کی ماتر سوک شرک کی دین علاوہ کنور لی گناہن دی یا والا گناہن دی نکد اللہ رخشی بلا توبی و بندل ماب کی او کفرخ و نشوا نداغو پا مقدار بور پا سزا ور کی یہ حدیث قدسی کے مراغلی نبی علیہ السلام فرمائی چھ رب العالمین فرمائی یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطوایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لا تیتک بقرابها مغفرا رب کریم فرمائی اے بنی آدم کتنا سر ملاو سے پدا سے حال کی چے دزمت تول مختار گناہوں میں جرمی نڈک کرے خو ما سر بھی سوک شریک کرے اس ادار برا سر نگے جوڑ کرے اللہ عزمہ دنبر مخلوی وفی رحمت و مغفرت تے چے زبدا ہر سور تماف کرے بارنگ علماء کرام ناس کی مسلم شریف حدیث کی راغلی تشکید المعراج کی لیلت الاسراء جنورت ہوئی لیلت المعراج جنورت ہوئی دا اللہ حبیب تد رب العالمین دے طرف ندیر تخفیہ پہ دیئے ملاوئے یو پاغ خصوصی حدایاؤ کی دا پینزو منزو ندی نامی موتا چو چکو پشپا اور اس کی دا پا کولو کی پینزو دیو پا اجر کی پنزوس دی جو ما حدیہ دے سورہ دا قرید آخری دو آواتی ندی آمن الرسول نے طرف رپورے او درم خصوصی حدیب آوا اللہ دخل حبیب سر وعدہ کرے چستا پر امت کے اے حبیب آئے امتی وفات شو خوشیر کی نہیں کرے زما وعدہ دا چماف کن لے دا اللہ رب العزت وعدہ کرے حدیب ترمیلی شریف کی دا سمراغلی نبی علیہ السلام نے سبا مصد مصدو کو نصحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ لہو مجمعین وی اقبل علینا بی وجیہی منتب سید القائنات مخامق کے نصر نصحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ لہو مجمعین وی اقبل علینا بی وجیہی منتب سید القائنات مخامق کے نصر کچاوے اس مسئلے تکوس کولو یا یو شریح خوب بیلی دلے داغی دا تعبیر تکوس بے کولو نبی علیہ السلام بجواب ورکو یو زن دا اللہ حبیبی دا اللہ دا طرف نما تبیگا دو ملائک راغلی او اغا ملائک دوار ہوئی چھ من رب العالمین رالی گلیو او رب کریم وی زما پیغمبر او زما حبیب تا پدی دوار خبرو کی اختیار دے چھ دی کم وی نو آب اللہ رب العزت اخبر رحمہ و کرم سرکے یا خود دا خوخہ کی چې د دې نیم امت به په ورځ د قیامت به حساب به کتاب جنت ته ځي. دا ډېر لوی خبره ده. نیم امت به حساب به کتاب جنت ته ځي. یاد دا خبره خو کی چې دای به په ورځ د قیامت د امت د پاره شفاعت کوي. نبی علیہ السلام صحابہ ته شپې غوا واقعیا ذکر کړي چې ما ته په دې دوه خبرو کې اختیار ملاو، نیم امت به حساب جنت تلاړ شي یا کو شفاعت وکوي. دا الله حبیب وی ما دا خبر اخوخن کا چې زمانیم امت دی بی حساب بی کتاب جنت تلاڑ شی، بلکہ دا خبر ام اخوخن کا چې زب شفاعت کوم. اس ماو تالوی تر قیامت سمر ناری ناو زنان پیدا کی غٹولو توی چې اے امت یانو آوری دا شفاعت دا چاڑ پاردے. وحی لمن مات لا یشرک باللہ شیئا. دا اللہ حبیب وی زمان شفاعت دا آغا چا حق دے چې دې مرشو خدا الله سره اس یو شی شریک نه ګرځولې. نو نا نه غتا نو ولی نه شهید نه مړې نه ژوندې هیڅو کې الله سره شریک نه ګرځولې. الله یې موږ او تاسو تمام امت شرک نه وساتي. وسمره غفلت چې نن موږ د عقیدې باره کې کوو، دور د بل شی باره کې نه کوو. ابن کثیر دا حدیث ذکر کړي چې نبی علیہ السلام یو ځل صحابه کرام ته وعظ او نصیحت کولو، نو پائے کی ورته فرمائل ایها الناس اتقوا هذا الشرك فانه في هذه الامه اخفى من دبيب النمل. و اے زما امت یانو د شرک نه یری گئی. دا په دې امت کې دا سه پټ پټ راځي لکه د میږي دخبو आवाज چې څنګه سوک نه اوري. دا سه به سره پاکی دي د شرک مبتلای پته ورته نه. معظم شخصیت چې زموږ استاد په دې ایمان دی چې افضل البشر بعد الانبیاء علیهم الصلاۃ والسلام څوک دی؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. په تمام انسانانو کې تمام مخلوقات کې د انبیاء علیهم السلام نه پس لویه مرتبه دا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. پوره اوسره فکر پیدا شو ورته وی دا الله حبیب چې کله شرک داسې پټ پټ راځي لکه د میږي د خپو آواز چې ناورو، نو دینه د بچاو طریقه وسی. نو چې دومره عظیم شخصیت په فکر کې شو، نو موږ تاسو له فکر من کېدل پکار دي که نه دي پکار؟ نو ان شاء الله زه مختصر مختصر د شرک بعضې اقسام به بیانو. که تاسو ته پته وي والله رب العزت دې موږ تاسو ساتلي یو، خو الحمدلله به وایو. او که نه پاغې کې د ناپوهۍ د جهل د وجنا منگا مبتلائیو نو پا عقیدہ کی جہل او ناپوہی معتبر ادن اگینا بتو گو باسو زمائی اکنم دی شرک ستا وی علماء کرام دا آگئی غد غد تعریفون ادا سکری یو دا اللہ کم خصوصی صفات چلی دا دا اللہ مخلوق لور کول یو دا شرک تعریف دا ری دا اللہ خصوصی صفتنا دا مخلوق لور کول یو شرک دا ری دین دا دے دا اللہ دے عبادت دے تمام و عبادتینو مستحق لائق او قابل سوگ رہے. اللہ رب العزت دے جملہ و عبادتینو لائق دے قابل دے مستحق دے. دغا عبادتینو ما سوا دا اللہ نبل مخلوق تا دا کل دے تشرک ہوئے. اس زمانے کل دے اللہ خصوصی صفات سدی ورا ہر دے کے دا ہر چا سرا حاضر ناظر موجود سوگ رہے اللہ رب العزت دا صفت زمانے عزت مندے دبل چاہنے شکے ہر ہے کہ دہ ہر چا سرا حاضر و ناظر موجود پہ اعتبار دے علم سوک دے اللہ رب العزت دا کی دب منگو تاسو دا بل نبی ولی مڑی جو اندی پیر بارکی نلر. اکثر دا منگو میں دفعہ میں کدائی و خبرم مشہور ہے وی کامل پیر دا مورد دا کور دا ٹول و حالات دا خبردار ہے. زمائی ذات مندو پہ غیب پویدو والا سوک دے اللہ رب. قرآن پاک پورا فیصلہ کرے د شلمی پاری پاول مخ کی وئی سورہ نمل کی وئی آیات دے پینزم شبیتم قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. زما حبیب دے امت تا دیو آیا نپوہی گی ہاغا مخلوق چکم اسمانونو کی رے آو ہاغا چکم پا دیزمکو کی ری پس نپوہی گی پا غیب نپوہی گی پویدو والا سوگ لے الا اللہ. ندی اسمان ازمکا کی پیرانم دیکھنا دغه پیران که کامل پیر دی ولی دی او کرامتونو خاوند دی خو هغه په غیب نه پوهېږي. غیبدان څوک دی؟ الله رب العزت دی. دېنه ګوره دغه عقیدې او نظریې سره بیا سي تاسو ګورئ چې بازارونو دکانونو کې ناستي ویدا نجومي دی وہی راشی ارا چی قسمت او نصیب دی معلوم کر نہیں جانا کو ہم مسلمانان مین دکھین دیجیے قسمت پہ معلوم ہے اور بات آ گئی یقین کر اللہ حبیب فرمائے لی من اتا کاہنا وصدقہ بما قال فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی سوچ جدا سے کاہن میں جو بھی پر آگے چاہوئی نصیب معلوم ہوں قسمت معلوم ہوں اور دد آگا پہ خبر یقین کو دد آگا دن نہ انکار کو کن دن چل اللہ کا نبی علیہ السلام را لے کے یہ عقیدہ زمین استاد سدائی چھ عالم الغیب حاضر و ناظر ہر وے کے خبردار سوکھ لے صرف یو اللہ رب العزت دغا عقیدہ سے کل گڑ وڑ شتا سوکھ رہے زمین کے مین جو فین لیا ناری نو نکل چی سے شیر اکشی نو اسی وی جر عقیدہ من ایمان مخبہ وی رفلانی جے کی یو پیریان بابا ہے سوک چاپا کی عوام پا کی وی خاپیرو بابا ہے پوی گئی پا خبرم خسی چل کے وہی بسلتا آگا نک بدر لطور کی اور تالا بدر اخبل اغلا پتو لے سو کوئی تاتا وہ خوئی چکم لے کے اغلا شے بازی پتدا سی بیمارانی یا سو داکترانو تلار شی او علاج سمجھے ہونے کی چونکہ علاج خو سنت طریقہ دا خو علاج کے اثر چلو والا سوک دے کل سرے علاج کا ایزان استرے کی خو شفا ورکولو والا ذات در رب العالمین نبی اور دانو رو زنانو ایزان مسترے گو یارا پتا چا سکڑی پوئی گئی خبر کون ادھر بانی چاکڑی سحر چاکڑے چا نو دے بسے لا جی وہ فلانی جے کی پیریان ہو بابا لے ہا پیرو او بھائی التبت زے نو بس ان تلاڑ شی اور لوئی یار تا دا کو تپ تا بانی چا تا ویزو نہ کری کم جے کی نو کلا ور تو کور پتا کی دی پال مارے کی کلا ور تو اید بالخ دلان دی کلا ور تو استاد سرخا کے غ مقبرہ نہ اغا شاڑ خبر کی مسر طالب دو سمجھتا ناوی دم ولاکہ کی دغشان یو تعویذ گر ملاد زمن کی بھی کہ عالم کے دارنے میں دیوبند نہ فارغ ہے خلق گرے رشتہ نہ منی درو گھر سوک منی نیا کا تعویذ در اگر خشپی مقبرہ کی نہیں تعویذ نے خول جدا ساری خلق راضی بھی اڑے فلانی قبر کے یہ ساری خلق کو لوے چوہ خلقو بھی جا میرا سڑے نہیں ولے اور تعویذ نے تخبل لاس پہ قبروں کے خول چر خلق کو پتو کا کہے بچا را بنانا اور ماتی کل گرا داسی مشی علماء لکھی ویرا پیسے میں زور لگی تعویذ دربانے چاکڑے روی باسو وہ یار غریب پریشان ہے زنانا ہی ناری نہیں وہی سے 350 روپئے کی والی اوتا کا زنانا ناچتے ہی پیر پہ دربار کی اور تعویذ رو گرجی داؤ کو طور تو ڈیرا مسئلہ کے نا نہیں بنی بولا ماؤلی کے لیے کہ دا پیر نہیں دا ساحر و جادوگر بھی دے اس میں پیریان میں قبضے میں لان درستی بھی آبا سرائی پہ ذریعے تعویذ رو گرجے حالان کے مسئلہ دادا بخاری شریف روایت تے سکیسا و کہانی را تو نبی علیہ السلام یہودیان و کوڑے کرے ایتا پتہ نہ لگیا تاکہ ہم استاد ایمان نے کہنا چھے دے نبی علیہ السلام نلوی مرتبی و درجی والا سکشتا اس سکم دشتا اب ظلم بشر دے سید الاولین والآخرین نے تاویزینا پہ کڑی دشمنانو دے دن خدا آگے پتہ ورتنشتا تردی حدیث دے بخاری شریف کے راغلی نبی علیہ السلام یوزل اتو وہ زمین و ستاس خوبی و خوب دے نبی من اتاو چستر کی پٹی شی زربان ام غفلت راش دیو جنہ آم مسئلہ دا چی رام انسانانو پا خوب داغی او دس مات شی دے نبی ستر کی پٹی خزرے بیدار بی دیو جنہ زمین ستا خوب گڑ وڈ بی دے نبی ہو خوب وحی بی دام مسئلہ دا چی رام بی آلیم السلام پا خوب داغی او دس نماتی نبی علیہ السلام دا سی دے خوب پا حالت کی دے جبریل امین علیہ السلام راغے میکائیل علیہ السلام راغے یو دا اللہ دا حبیب سر مبارک تودری دو بلخبوتا یو بلتوئی چرا دیبا نسشوی ویمت بربن چاپے سہر کرے وی چاپی کرے وی لبید ابن آسم پکڑے وی دا پکم لے کرے مدینہ منورکی وشار کیو بیری زاروان بیورتوئی وی اغیر کی دا گھت رلام لیدا تاویزین ہوا کوری خواہی کرے حدیث بخاری شریف کی راوی نبی علیہ السلام را پاسے دو تبسم کولو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا توئی وہی بی بی زما دے بیماری حل رات اللہ ہو پیگے خبر وے ام نوائی کوڑے را بانے چاکڑی پیر سے برا ل کوڑے رویس پیگے دا اللہ حبیب وئی اگا ما بانے چ سشیو سے رو داغی حل رات اللہ ہو نچیو دا عقیدہ من ہوتا سو زما عزت مند ون ساتھ ور ابھی پہلے مشکاہ شریف کی حدیث راغلی مشکاہ شریف کی حدیث تے جن دسانی کی دا حدیث راغل نبی علیہ السلام مس کولو نو چې موږ کول سجدې لکلو نو د لړم د پاسه لاس کې خو ما طرف ته توجه کوي نامه د خیمه سوچ او فکر سره خبره واوره نو د لړم د پاسه نبی عليه السلام لاس مبارک کې خو لړم چې چلو دا الله حبیب وای لعن الله العقرب لا يدع مصليا ولا غيره ولا نبيا ولا غيره يا الله حرق لعن هلاك وتباكي دیکھو نبی نپریزی غیر نبی نپریزی مسکون کم نپریزی غیر مسکون کم نپریزی وہ سوچ کوئی سید الکائنات تے امام الانبیاء دے دلاس دلانگے اور تلالم مخکاری او تاویلی علا بازالا دے پا پیخور کے ناس حکوات کے ورکاس تاو زمان دا بالخ دلانگے تاویس کاری پھر گئی پا خبر بار دا ازمان ایزت من دیو گن کپی جو لکڑے کل بازا سی ای ویر پیریان دیو ورسر پیریان قرآن کے اللہ یودا سے پیغمبر ذکر کرے ویستا وہ پیریان و خاپیرو بابا سر بیا پینجوی یا بشکو بی باغد دعوی مطابق یودا سے نبی تیر شے چی پتول پیریان حکومت کرے دیکھیں ایک خبر بات قرآن کے اللہ سے یہ نبی اللہ ذکر کرے چی پتول جناتی حکومت کرے خطاوی سکے دے اوہارو دے ملک پتور کنو اللہ قرآن شریف کے اس سورہ نمل کی وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس فهم يوزعون حضرت سلیمان علیہ السلام تا لخکر راجم اکڑے شوی تا پیریانو دی انسانان انہوں سفنت جوڑو لے شول بیا پاگے کتابو چیزائی دی پرندو لخکر بنگوی نو قرآن پاک داوی وتفقدت طیر حضرت سلیمان علیہ السلام دا مارغان و حاضری واغستا نوائی مالی لا ار الہدہدا ام کان من الغائبین ویس شوی دی ہدہد خکارینا مورت ملا چرچک وائی تاس ورت سوائی تاس نمو جب تقریبا نہیں آوارا وہ ہدہد نخکاری شتدینا و کمال خکارینا دری حکمونے جاری کر وَلَأُعَذِّبَنَّهُ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام وي هدهد بغير اجازة لار دے یا ورت سزا ورکم که جرم ډېری ذبح بیکم خدا د ظلم او د بې انصافۍ عدالت نه دی که عذر پیش کو نو معاف بیم کم دا درې حکمونه سليمان عليه الصلاة والسلام جاری کړ خدا پته ورکړي چې حدود چته لار دی او حکومت اس نے پٹول پیریان حکومت ذکر پیریان دے تغلو پرانست اللہ اور توی ہاغا اتواؤنا شمل او امسک بغیر حساب اے زمان سلیمان علیہ السلام دا زمان در کردی دا ہر زمان در کردی خواہ دیدہ کچان بندے کسوک تڑی او کپرانزے پیریانو بارک قرآن کی جتا اس تلاوت کوئی ددارا دی وآخرین مقردین فی الاسفات زنی پیریان پات کرو زنجیرنو کی تڑی لی پراتو داغی باوجود دو حدود بطورت نیشے جیسے تلا دیکھے حدود راگ اللہ قرآن شریف کی وہی فرما کیسا غیر بعید ادھد وقت نو تیر کرے مگر لغن تیو اور سلیمان علیہ السلام پا خدمت کی حاضر شو سلیمان علیہ السلام تا وی احط بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین اے دا اللہ پیغمبرا ستا حکومت پا پیریانو دے پا انسانانو دے ہوا دی تخو چتائی خوز پا یودا سے خبر عالم شوئم چی تالے پتنشتا پی گئی پا خبر ویسا خبر آگا وی وجیتوکا من سبا ام بنبا یقین دا سبا دا فار نے یقینی خبر میں در تروڑے یولی حکومت و سلطنت و مملکت تے پا شرک و کفر کے پروتے خطالے پتنشتا معلوم داشوا چھے ٹولو پیریانو بادشاہ دے ٹول پیریانی دا قبضی دلان دیوی خطاوی سکے دا بالخ دلان دے سکے پا نکتورولو کے غل لدل سکے چھو ورط دی یولی ملک پتنشتا نہیں ہو چیز ما عزت مندو منگو تاسو دے دین اجتناب ہو الحمدللہ تاسو خود قرآن پا مجالس و محافلو کی کینے دین بخبری دین علاوہ گوا دا اولیاء و بزرگان مبارک انن زمون کمی کمی عقیدی ری چی اغا عقیدہ دا اللہ دا ذات عالی سر لرل پکار ری مثال پتور نا پوہان کدل تنکی نبل دے کی بے کئی قبرن تسجدی کئی دا مراد دا پورا کیدو دا پارا دا قبرن توافن کئی تاسو غره زمونږ د ناپوه میندې خویندې د حاجتونو مرادونو د پاره دا اولیاء او شهدا او د قبرونو جنډي غلاف او دیوی منی یو لسم اور کای نظر منی حالان کې دا د علما ناشتی نظر عبادت ده چا چې د ولی د شهید د مړی د ونی د غټی د بوت د قبر په نوم نظر منلو دا د شرک کیږي او کوم شی چې د نظر په نوم منلو ناغدا سے حرام دے لکه د خنزیر غوخه چې حرام ده الله بار بار وایتا او چې تلاوت کوي وای انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اوهل به لغیر الله الله وای حرام ندی مگر څه حرام نه مردار حرام ده وینا بایدلی شوی حرام ده غوخه د خنزیر حرام ده ما سوا د الله د نمنا د بلونی غټی ولی شهید مړی ژوندۍ په نوم چې نظر منخت شکرانه منل شي الله وای دا حرام ده دارنګه موږ امین د خپل دی وکړه اولاد دي نو بیا د اولاد د فارا اولیاء کرامو ته ځي او تاسو خلق خو خيار دي تعلیم یافته دي موږ بل خو وېدا لور او دازوی می ډیر نیاز بین دي ما دې فارا ډیر بابا غان را لړزولي په کې خبر وای نه ير اولیاء مو را لړزولي په کې خبر او قران کې سلسله الله یې مو تاسو د قران سره محبت پیدا کړي قران پاک خدا ته سلکڑی پیوشتم پارکی سورہ شورا کی وئی للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما الله وی د اسمانونو د زمکو باد شهی زما لاس کې را سچ می خوښی نو پیدا کوم کله ګوره د سپی په شکل کې مخلوق پیدا کی کله د انسان کله د نور مخلوقات وی سچ می خوښی هغه پیدا کوم چاله چې می خوښی نو تش لونه ور کوم چاله چې می خوښی نو تش زامن ور کوم او یو زوجهم ذکران و اناثا چاته الکانو جن کئ زامنو لونه غډي وډي ور کوم و یجعل من یشاء عقیما او چاله د سرن ناری نه ور کوم او نه زنان اولاد ور کوم چا سره سي اختیار پرې نو اولاد غفتل بچا نه مونږ غواړو دانه چې مونږ لا اولاد غفتو په وخت کې داولیا کرام درونو دی پسیزو خاص کر چونکی دا زمون استادو مجلسه زمون دي مين د هندو بارکره نو خاص کر دا باز رسمونه زمون دي زنانو کدا سی چې هغه عقیده د اسلام نه خلاف وي ير دا رس پیر دا شپس پیر اوس نه محرم تیر وي دي کی ته چاوادو په خیر د نوم په کې خبر محرم کې خلق مړ کوي دا مې دشمن نه کوي جوادو حالان کې دا مسله تاریخ گواه د سید الکائنات اول بی بی ام المؤمنین اولاد سیوا د حضرت ابراهیم نا دا د دې مشر بی بی نه دی هجر له مبارک نکاشتا دا الله دی حبیب دی نور بی بیانو چې وکاله د ام المؤمنین ذکر وکړو دا الله حبیب بوی خدیجه خو خدیجه او هغه خبره مکوي دې خبره او دا الله د حبیب د تسلی دی ځکه هغه مظلومانه ژوند کې ټول مرګرتیا چا کرے نور بی بیان نه ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی اللہ عنہا اور دا شان دا نبوت نمخ کی دا اللہ دا حبیب تنے کا گیا او کلو چی من بنائی وہی را لبخاری شریف کی راغلی سید الکائنات دا غار حیران راغے چون کی قرآن خلوی شو کنا اللہ وی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا یو درن بوج والا قرآن دربان حبیب را لی گزان ورت تیار کا ناغدرن بوج داود اللہ حبیب ٹول را پیدو سار پیراغلے و تب پیراغلے و دا غار حیران راغد ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کورتا اللہ حبیب وی زمیلونی زمیلونی مانس کپڑتاو کئی ٹول را پی اور اللہ حبیب دا پریشانی سے خبرے ہوگی داغ بی بیوہ چے پتھائی بیر اللہ دا حبیب پزڑ لگولی ورتوائی کاللہ لا یخزیک اللہ ابدا حبیب دا سے ندا ستاغنت شخصیت با اللہ کلم رسوائی لورنکی انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق تصل رحمی ساتے تدار چاپا غم کے اور سر شری کی دہر چاہ مصیبت کے مدد کے استاغم کی شخصیت اللہ بربادی دولن ورکے لدادنی اجنا منامین دخلن دو ادارس پیر را اور آشپس پیر را پدی کی بوادن نکے پدی کی بسفر نکے رضی شپیس پیرے گنل بعضی دا چی ویره دا زوی می سپیره دی دا لور می سپیره دی ویره دا چی پیدا شوی وی همونگا پیسا پستر گنره دی دی دا عقیده دا شرک دا عقیده رسی زور یاسین خودتا سوٹو نزمون لیمین دی فیندو لیادی دی سور یاسین اکثر نمون دا خلقو تیادوی و خبر دا سور یاسین کی ویچی دا دا مشرکان و عقیده و سڑی سپیره گانل رز سپیره گانل یو در پیغمبران اللہ یو کلی ترا لیگلیو آغا کلی والا ورطا سوئی قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم دا کلی مشرکان او غدرو پیغمبرانو ته سپیر مګنو دا مشرکان وکیدو دا الله حبیب پټولو بیبیانو کی بهترین بیبی کومو ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی اللہ عنہا دا غی نکاح په محرم کې شو او دا غ بیبی دا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تب جبریل سلام وی او دی بی بی تا اللہ سلام را لے گلے حدیث پاک کی راغلی بی بی نبی علیہ السلام تو ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ تو عام رارو جبریل امین علیہ السلام حاضر نبی علیہ السلام تو ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ تو عام رارو جبریل امین علیہ السلام حاضر جبریل امین علیہ السلام ورطا اید اللہ حبیب عزب خدیجت القبرا راشی چراشی نورتا ہوا ہے چی اللہ ورطا سلام را لے گئے ادام گر غمی بلی میند خیند فضیلت تے پا سید الکائنات پا نارینو زنانو کی در طول نمخ کی ایمان چارو رو ام المومنین خدیجت القبرا رضی اللہ عنہ ندی کی گورا علماء لکلو ایک دے کمال فهم سک معلومی ندی لدیو گوری دی کی بیبی را لطعام لا سکینی علم سید الکائنات ورطوی بی بی دادی جبریل ناس تے وی چی اللہ دروان سلام وی اس کو چالا پتہ نہیں او داور لی جتال اللہ سلام وی نیوگ اللہ خمونگا وی سلام طریقہ دا طریقہ مزدکی گور اکثر ویسی من عوام طریقہ نزدکی لگے دے مسلمان لبے یرا فلانی رور لبے سلام وی دے وردی دین وی والیکم سلام دا سنت ان خلاف کی کالا سو کوئی فلانی لبے سلام وی وی خوا نو علت واغلوی چی فلانی رور سلام کولو نابوی وعلیک وعلیہ السلام پتاو پاغ دی سلام بھی سنت طریقہ دار ام المومنین تا نبی علیہ السلام وی جبریل امین دربان سلام وی نگر دی بی بی شان تا گورا وی ان اللہ هو السلام ومنہ السلام وعلا جبریل السلام وی اللہ پخبل سلام دے داغد طرف نسلامت یاد نزب سوام چی پتا دی سلامی اوی پا جبریل دی سلامی داورت چا تعلیم دے ورکڑے نورت دا اللہ حبیب تعلیم ورکڑے خودی تا کمال فهم وی علم وحبی ورکڑے وی چا اللہ ذلکی واشور وی ان اللہ هو السلام ومنہ السلام وعلا جبریل السلام اللہ پخبل سلام دے داغد طرف لسلامتی آرہ او پا جبریل لی سلام دارنج تاریخ لکلی دا فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ نے کا پا محرم کشو دا اصل مقصد میں داو چے رزش پیری گنن لی پکار زمد آباد امین دفین دو من پا لدا نزی سو کوئی پمون تور رنگ خن راضی سو کوئی پمون شین رنگ خن راضی نو اگر رنگ والا کپڑو نہ بیا یری جو ایر گمون داو کو کنا نو رالا تکلیف ملاوش دا عقیدہ نہیں سمون کلا خدا دی تاو دا زنانا الحمدللہ تعلیم یفتہ دی پوری اکثر او زنانا دا سیو چیز آگے نکاو شی او خاون دی جوانای کی مرشی نو خلا کوئی دا سپیرا را پی گئی پخبرو نو کلا کبیا چا تو آدم آدی او دا ناوی غجوری موری لخلق دا خلوان یا رسم رواج من جرکل راجم ایکی ورکا وہ یہ رسکی کی ناوے جوڑا جوڑا نو دی زنانے لوئی تو لگنتا گا نرانیز دیکھے گی کہ ترانیز دیشو نو بیابا دا دیدہ خاون دم مرشی اور دا مسئلہ لو لما ناس دی کنڈا قابل رحم دا یتیم قابل رحم دے بخاری شریف روایت تے سید الکائنات فرمائی وید کنڈو دی یتیمانا نو پالن چکی نو دادا سے دے لکا مجاہد فی سبیل اللہ نو کنڈا خو قابل رحم دا نو پکار خداو چی داغے غا غم پا دی وعدہ کی بدل شوئے نوی ورطوئے اپ الحط برانی دیکھئے گی نا نوی بیا بدا خاون دی مرش نوی اور داغے کور روان دی خاون دی مرد بل پدا سے حال کی داغے غزو بسوئے دا زمانگا اقائب جوڑ دی دا زمانگا زمانی عزت مندو نظریہ جوڑا نسیجی نس پیر گنل ناری نس پیر گنل زنان نس پیر گنل کور پیر گنل دا دا شریعت حکم نے خیر او شر مالک سوک دے اللہ دا خیر او دا شر مالک دے چی مونگا دا غا عقیدی او نظری زمائی ذات مندو انہ ساتھو او دا خبلی عقیدی زمائی ذات مندو دا غیر اصلاح کوششو او عقیدہ با زمائی ذات مندو سمیگی دا قرآن او سنت پا تعلیم او تعلم بانے دا قرآن او سنت پا تعلیم او تعلم بانے با زمائی ذات مندو زمون استاس و عقیدہ سمیگی رمبو زما عزت مندو اصلاح دا عقیده دا چه زمون یقین دا اللہ فضاد عالی راشی چه زمون نفع نقصان عزت ذلت مرگ و جون خیر و شر دا طول دا چا پا دست قدرت کی دی دا رب العالمین پا دست قدرت کی دی اولاد ورکول اولاد غستل خوشالی را وستل غم را وستل مالدار کول او غریبول دا دی طول اختیارات دا رب العالمین پا دست قدرت کی دی نام وګوره زمون دي نارینه او ته نام اسونه طریقه ده چې قبرستان ته لاړ شي په ځانانه مبارک علماء لیکلي چې چون کې دای کی صبر نشته اوسم دا کم حاجیان چې دي جنت البقیع ته زنانه نه پری او الله حبیب او روایت کې فرمایلی دی وی لعنت د الله پاغه زنانه او چې د قبرونو زیارتونو ته دي خبر له خیال رسي او پاغه باندې چې دی په دیوی بلای وجه دا یو ځل مسجد نبوی کې ناسو دي خبرې ته سوچ کوي نا هغه یو مسجد نبوی کې د زنانو لپاره خاص وخت کې ریاض الجنت دا زنانه را پری مصر عمر ګره ناسو زنانو د انتها شور کولو مارته یو مشوره پات کین دي چې زنانه د قبرونو د زیارتون نه مری کړي کم قوم چې د سید الکائنات د قبر په عزت احترام نه پوي نا هغه د بل ولی بابا شهید د قبر په عزت څه پوي خبر له خیال نه کلام مسله ده چې دا الله د حبیب په ژوندونم اواز را پورته کول منل او اهل علم لیکلي د وفات نه پس به قبر سره څوک اواز نه را پورته کړي بلکې فیصله د قران دا ده که چا اواز را پورته کو تکلیف د الله حبیب ته ورسېدنو دا هغه د عمل له تباه کېدو خطر ده پوهېږئ ته خبره وکړه بخاري شریف کې راغلي عمر رضی الله عنه دوه کسانو مسجد نبوي کې خبرې کولې دا هغه تابعیو یې جناب سم چا په ګیټي وویشته چې مې وکتل نو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ولاړ یو دا دو ځوانان مال راوغواړه ورته صحابه سور لیتال هغه دواړه راغلل چې وکتل چې امیر المؤمنین غواړي ټول پر پیدا شو وی تاسو څوک یې موږ طائف نه راغلي وی خکه د مدینې اوسیدونکي وی سزا مې درکوله تاسو د الله د حبیب په جماعت کې شور کوي او علما ولیکي چې عمر رضی اللہ عنہ آواز به شور کوله دا ګیټه چې ورمشتو په چون کې د الله د حبیب روزه مبارکه وا او دا اللہ دا حبیب دا وفات نپسن دا غیدہ سے احترام دے لکا پجوندن چی سنگو ندیو جنر روائی زکن دے چکم قوم دا سید الکائنات دا روزی مبارک پاداب نکوی نا آب از ماستا دا بند قبر پاداب سپوش دیو جنر زنانو تا قبرستان تکلیل نی پکار کور نور تا دعا گانے پکار دے کور نور تا زمائی زکن دا دعا گانے پکار دے او دا یادو ساتھائی مو تاسو ټول ته او دې مند فرند دې ناري نو ته ټول تر دې فکر پکار دې د زنانو د اصلاح دا یو مسله ده چې څومره خبره قیامت تا رستو کیږي د زنانه بډېری یو مسله قران ذکر کړی علما لیکلي وي الله ته مخ کې نه پته وځي د زنانه به سړو نه دی دا مسله وته مسلمان یو ناري نه ته د سلورو نکاحونو اجازه ته کنه دا اجازه دې وځي نو چې الله له پته وځي دا به سړو نه دی خبرې له مخاله نه شي او روایات کی دارا غری جسم را خبر قیامت تو اس کی گی تعداد دا نارینو با کمی گی دا زنانو بڑی ری پردیش روایت کی دام را غری آخر وقت کی با دا یو سڑی پا مقابلہ کی پنزوز زنانو پادیش نو دا دی نیم نزیات مت پا کورنو کرے کمون دا دی دا اصلاح کوششو نکو نو سبا با موتا سنا اللہ تا پوس کئی کنو بکرے دا فی و حدیث تیچ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیته تاسو کې ار یو سره پسنا سره درجه کې مشر دی کنه کور کې هم مشر دی کنه هر چا نو کور کې د خپل اهل او عیال او د دې ته پوښ کیږي الله وايي وعد اهلک بالصلاه واصبر عليها اے جما حبیبا د اهل او عیال ته د موږ حکم دیو کنه هر چا نو د بال بچ بارکی په ورځ د قیامت ته پوښ کیږي بال بچ بارکی دی جن چې موږ د کور کې د زنانو د عقاید او د غیر اعمال د سنوالي کوششو کو زمای عزت کړو او هغه وجه دا چې موږ تاسو کوشش داو کو چې قران د موږ ته کورونه کې د قران درس ورکړي د احادیث مبارکه درس ورکړي ځکه زموږ استاد صدا قائد او اعمال اصلاح دا به د قران او سنت په ذریعہ باندې کی او دا یاد ساتي د قران او سنت د تعلیم او تعلم سره پورا انقلاب الله رب العزت په کورونه کې راوړي مختل لك دام دي سب کور کے مدرسۃ المناق بنات تو زمین کور کے تا دا جان نار اگے جے پردے نہ پئیے ودی قران سر ناس تے نا ایلا اللہ دے پردے توفیق کر کو پس ما کی سمے واجب کہ زنانا مبتلا ہے لیکن دی قران بنا دا ہدایت کتاب ہے اللہ ہوے دی جدا ہدایت کتاب دے یقینا جدید ہدایت کتاب تو سوک کے ناس کو دعوت زندگی کی اللہ رب العزت تبدیلی راولی چې کوشش وکړو چې موږ قرآن زده کړو. د قرآن په معنا ځان پوه کړو. دا یاد ساتئ، علماو لیکلي، حافظ ابن قیم رحم الله مفتاح دار السعاده کې لیکلي، وایي د قرآن بے انتہا علوم دي. او تاسو ګورئ زموږ استاد په دې ملک مختلف شعبو کې د قرآن خدمت کی، د حفظ شعبه، د ناظری شعبه، د قراءة او د تجوید شعبه. حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي وایي د قرآن په تمام علومو کې دا افضل علم دی، د دې په مفهوم او معنا ځان پوه چې دا کتاب الله سوې دا معنا سم مطالبه کوي. د دې د ناظری علم هم لوی شی دی، د دې د حفظ او د قراءة او د تجوید علم هم لوی شی دی، خو ټول علومو کې بهتر څه دی؟ د قرآن په مقصد او مفهوم او معنا باندې ځان پوه چې دا کتاب الله سوې دی. وجنه چې موږ د کتاب الله زما عزت مندو دا هغه په مقصد باندې ځان پوه کړو. دا عقیدې نه پس بیا موږ ته نور اخلاق او اعمال متوجه کی، او خاص کر ګوره زمونږ د بچو تربیت دا غیر بنای مدرسه دا د مور جوړی ده. د مور د اخلاق او دا غیر کردار، د مور د ایمان او د اعمال او اثر دا په بچی باندې دیږي خبره ده. د دې وجه نه کله کمور کی دینداری وي، که په مور کی تقوا وي، نو هغه بچه په جوړی کی سي هغه د ایمان د توحید دا غیر سبق زده کړي. دا تبلیغ والا علماء کی مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ ذکر کری وہی زمین کے قرآنی کی معشوم چی خبر از دکولی دا خبر سرائے سو روکو تلاوت مستکڑ دی بل حقی وجہ ذکر کری. وجہ سوا پکور کی ماحول دا سے جوڑو کمور بس پخول نمبے دا قرآن تلاوت کولو، کور بے اغدل نمبے دا قرآن تلاوت کولو، نپا معشوم دور آسر چی خبر از دکول سرا جو دری روکو قرآن شریف اغز دکڑو زبائی زمین. اتا صدا خو عام مشاهده و تجربه چې په کور کې سکی کی بچی اغز دکی، یا کور کې کس په کس پور و کنزلی کی معشوم چه خبر از دکی لنگه کنزلی از دکی، که پا کور که دنگ و دنگ وی نو معشوم لاپس پوی گی نو خوری دیو که تلرکی نو چگی وی اکثر بیار از آتا مونگا پتھے وی و پا وی سیار بار، او که کور که دمائی زتمند تلاوت و قرآن کی نو معشوم چه پس سو پوی گی نبیا سپاره پسی جنگو نکی. دیو جنو دن بنائی مدرسہ زمائی زتمندو آغا دمور جولئی دا کمور کی دینداری، مور کی تقوی. حدیث بخاری شریف کی راوی غزوہ بدر چکل کی دو نبی رسول رضی اللہ عنہ ما چوکت یو پلم را ندا سے نوے نوجوان کمزور ہونتے ولاد ہے، او پل پلم چی موکت نو کمزور ہونتے نوجوان ران ولاد ہے. لیکن انسان طبیعت دار ہے جہاد ور مضبوط گنتی وی نو طبیعت خوشحالی او یار خفشم وای دی کی سفونه جوړدل. نبی علیہ السلام سفونه جوړای، اپلا ابو جہل سفونه جوړای، و ما تدایو نوجوان را دی چې چه ترا غ ابو جہل کبي اوره مار دے وجه ته ابو جہل سکے ریلی ته مور ویلی چې دا نبی علیہ السلام پر تکلیف رسول دا غ بچی چې مور یتیمانانو او مور ورته بچو د خپل سینې شو د بدر تماف نکم کتا صد الله حبیب میدان کی आवाज پر وہی جا غبل مالا ہوئی چا غبو جہل کم لے وہی ماں آرتے دقا سکلے کی جوڑے وہی خبرہ مخلا کی پاتش دوارا پی وردو پی وہی گئی خبرہ مالا او پتری والی ہے وہی ماں قتل کرے بلوی ماں قتل کرے دا اللہ حبیب ترال الجنگ دا اللہ حبیب علی تیرخ ملی گی صفا کری لگنے دعاو لے تسلی ورکوی تاسو دعاو قتل کرے نظمائی زتمندو دا مور جو لئی دا دا بچی دا پارا اڈن بنائی مدرسہ دا که مور کی دینداری وی مور کی تقواوی مور کی تقواوی نو بیاغ بچی سی دا غا مستقبل زمائی زتمندو دا ایمان او دا آمال سوالے ہوئی دیو جنہ چھ منگو تاسو زمان دا مین دی خوین دی دا دا قرآن پاک بارا کی کوشش ہو کی امام قرطبی ذکر کری او بیا دا زنانو دا دینداری سر سور فرق رازی دی فضل ابن عیاض رحم اللہ مخ او نم مورد دے مشہور محدث دے و تعبیر وی دے دا اول نغلاگانی او ڈاکی بے کولے یو کور تا دا بدکارے او دا غلا او دا ڈاکی پنیت ورہ گئے باغا کور کے زنانا قرآن غلولے و تلاوت کئے یو آیات چی راغا زنانا واوری دو دو پا زندگی کی اللہ تبدیلی راوستا دے دے چت دا پاس او لار دے چو اس با دخپل غلط مقصد دا پارا کور او غلا او داکی دا پارا ور کزی گی اگا زرانا دو ویشن میں پارے آیات لولی علم یعن للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ آیات نامانا دا اللہ وی دیمان والو تلا تروس و اخرار سیدل ان دے چی پزڑکی دا اللہ دیرنا خوف راشیر رش بس دو دا حالت بدل شو ورد زنانا پا نیمگری آیات او ری دو بانے فضل ابن عیاض رحم اللہ دغه وخت ناغه ته ہدایت ملو شو دغه وخت ورته زما عزت مندو ہدایت ملو شوې دې یو جنګ ما عزت مندو زنانو کې چې کله دینداری یو ناری نه ترغیب په دین چلے دې نشي تر سوچ کور کې ماحول نشي او ماحول په څه سمېږي په قران او سنت باندې په قران او سنت باندې به زما عزت مندو زموږ استاد ماحول سمېږي دی ایمان نه پس د زنانو لپاره زما مې د فند یو اهم خبره ده پردې ده و یو ګور زموږ د پښتنو د رواج پرده ده یو د شریعت مطابق پرده ده یمو پښتو خدا پرده ده چې پردونه پرده ده او دا ترځوي نه دا ماماز وي نه دنه پرده مرده نشته الان کې شریعت کې قران سوره نور او سوره احزاب کې ویلي چې دې دې کسانو نه پرده نشته دین علاوه نو ټولو نه پرده ده پاوی ګور ترځوي نه ذکر کړي دا ماماز وي نه ذکر کړي پاوی کې لور نه ذکر کړي دا خاون ماما او دا خاون تر پکې نشته دا ټول په پردو کې حسابي کې شرار یو هم دې مند فند لاله دي چې چا کر شری پرده وي هو الله تعالی دې شکر سجدہ ادا کی او کني نو فکر من خو وشو الله نو بغوړ کنه یو شی الله نو غوړ نو الله توفیق ورکي سید الکائنات دې پردی حکم کولو نو چا دې تپوسو کو وی ارایت الحموا دا الله حبیبت دې لیور بارک سوی او لما ناسی وی حم دې ته وی دا خزید خاون دې طرف نه خپلوان لکه دا خاون نور دا خاون تر دا خاون ماما دا خاون رشتہ دار سید الکائنات ورته مبارک خلی نه وی وی الحم الموت دلی ور تپوس کې دا خاون دا ماما او تر تپوس کې دا هم مرګ دی مرګ دی په دې خبره وای دا دوار جهان سردار لی ورتا دا خاون خپل ته مرګ وی بل یو مصیبت زمون دار دی زمون طریقہ دا دا روایت کی ثابت تھی کہ یو سره رشتہ دار کا رزیر دروازه بوټه کوي زنانه به اڑخ لشی دا غید ناری نو سره ورشی سکاری رو بس مون پختنو کې دا شی نشته ولې زه خپل نه تاسو نه کوي اکثر په کور والا زنانه له پیږي چې دن نه کټ او دن نه کمرې ته ورسی دا د قران د نص نه خلاف خبره الله ويا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستاذنوا اے ایمان والو دخل کور نہ بغیر بدبل چا کور تن نہ زئی تر سوچ مشران اجازت نہیں غفتے دا مسئلہ زنانہ بم دبل زنانہ کور تے ترغی نہیں چی اجازت نہیں غفتے اجازت طریقہ سدا پنک مانے دروازہ ٹکے دا آداب من ہوتا سول شریعت خیر پنک مانے دروازہ ٹکے دا سے دروازہ چلاس ولا را پری دی امخ نے کانے ولا قتلے لدا دا شریعت دے حکم نہ خلاف خبر او سنگا بکے دروازه و پنوک باندې وټکه داسې طریقې سره چې دا اونس پیدا شي دا نه چې باغه هیبت راشي ته داسې دروازه ټکه دا به زنانم کوي نارینه بم کوي او دې استیزان دی اجازه غوښتو شری طریقه دا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ادخل پتا سوی دا الله سلام او رحمت او برکات وي ما ته دراتلو اجازه شته کنه ویږي خبره وایي یو ځل به انتظار به وکړي بیا به انتظار وو کی بیا به کسلو درو زلو پوری چا جواب درنو کو نو حکم دے شریعت دار واپس بجے موہ کے سڑے دی کن نو گنڈا و دروازہ تکو خا بخا مخارا پاسو دا شان دا آداب زمون دے شریعت نہ خلاف ہے دا آداب زما عزت مندو دے شریعت نہ خلاف دا مسئلہ قرآن ذکر کرے کچال دروازہ تکے نارینا و زنانا در لوئی جھرا تو واپس لاڑ شاہ ز مناسب دی وخت کی ملاقات نه غنم یا ملاقات د سمنه نو د قران حکم دا دی وی واپس لا شي دا شان حکم نه ک اے موله ک زیاده سی وی خفقیو ک نه خو دی او یار او د دوستو د رشتہ دار کور تلل شادر لوی جیرا مناسب نه غنم زه برابر نه ملاقات خفقیو ک نه خفقیو عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما وی باز سلف وی ارمان ارمان چې پدی یاد محمد راشی چې موږ چا دروازې تلل شو دروازه ولوټکاو او را لوی چې زید ملاقات نکوم چې د قران پدی یاد عمل راشی خبر اب حیات کی داوی وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ کتا اجازت غختو اجازت در لو نو چ واپس لاڑ شاہ اللہ وی واپس لاڑ شاہ ڈیر پاک والے دے ڈیر پاک والے دے تا ڈیر پاک والے خوبال حاصل ہی چت پدی آیات مانے عمل کی زما عزت نو زنانہ ولم اجازت غختل پکار دے زنانہ تم چکل چا کرے نو اجازت غختل پکار دے دارن کی کوشش دا پکار دے چه ده چا سره ده کمی زنانه نکاح کیگی نو اغنه پرده ده اغنه که راضی او ده سره خبره کئی یا ملاقات کئی ده اور سره ده غشان کلاو مخمانه خبره کئی انده ده شریعت مخالفت ده ده اغنه پرده ده چه ده زمون ده میندو خویندو ده کور دن نگه چې مثال په تور د خپل خاون نه د خپل رور نه خوري نه د خپل روار نه د خپل تراو مامانم شرعن پرده نشته خپل تراو مامان دین علاوه زما عزتمند چې دا تربور دی او دا خپل له رشتہ دار دا په شریعت کې ناروا دی. بعض علاقوں کی گورا دام بھی منگو تاسول دی پی اللہ دا عمل توفی بعض رشتہ داران شراشی زنانا اور سر اللہ سملاوش دا خراب دا زنانا دا آغا چا سر اللہ سملاوش چی دا آغا سر شرن نکاح کی گی دا آغا سر سلام کلام و خبر کول دا پا شریعت کی درستی نہیں دا پا شریعت کی لاس ملاول دا شرعن زمائی زکن دا درستی نہیں دی توائی دا کور دن نا پردہ بار کا زمین میں اندی خویندی او خو گورا بلا ضرورت بار راوتل پکار نہیں او بعض ضرورتونه دی او زنانه بیمار ده او د خپل محارم سره ډاکټر لذي یا د حج سفر دی د عمرې سفر دی د قرآن او سنت د ضروریات د تعلیم سفر دی نو پایه کې حکم دا دی چې درنه برقه به په ځان راچی درنه برقه سي لکه تاسو د پښتنو لا کوې ساده برقی چې قرآن پاک حکم کرے اللہ و یا ایوہ النبیو قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابی بہن اے زما حبیب دی خپلو بی بیانو تا دیو آیا دی خپلو لنو تا دیو آیا دا تمام اہل ایمان والو زنانو تا دیو آیا کد کورن بنا بر ضرورت بار روزی ندرن پڑنے و برقد پسر کی پھر ایک خبر آمان داغه بدا طریقې یو غوږونو پښتنو چې کوم جوړ کړی دا جال لستر غلم دا ډېر خپل پرده ده او که دغه شان پړی دی ناغه کې علما لیکلي یو سترګ دی په لیا دی په لدا بسرګند دی زنانه کوشش جدا کوي خپل لاس غم نه سرګند دی په خپل کې دی کوړې دی کجمې دی نری جرابه دی استعمال دی باز دا چې پړی دی چې آ پرده وي خواغن رنگارنګ پاغي ګلکاری شي نورو فلمانی ذکر کړی تفسیر د سورہ احزاب کے تفسیر دے سورہ نور کیم تقریبا ذکر کڑی چہ دا سے رنگی نہ پوڑنے چہ دا آغے رنگ او بوٹی خلق زان تا متوجہ کئی دا ناروانے لکہ بازی دا سی چی او بڑی زنانم کدا سے رنگی نہ کڑی نو خلق زان تا متوجہ کی دا سے رنگی نہ پوڑنے چہ دا آغے رنگونا او دا آغے گلکاری خلق زان تا متوجہ کئی دا پا شریعت کی ناروانے بل داوے میں دفندر چونکہ دا اللہ دا پیغمبر تعلیمات دیکھو بنا بر ضرورت دکور روزی نو دا سے بنگڑی کالی با پو بدن کی نی چراغ شنگار بل سوکو رشت زنانہ کا دکور بار روزی گورا کور کے دن نخاون دے خپل رشت محارم دی نو دا کدا سے خوشبوی استعمال کی چاہی لبوی ورزی نو دا جائز دی خوی او زنانہ چی دکور نبار روزی او کدی دا سے خوشبوی او دا سے اتر استعمال کل چراغ بوی پا پردی سڑی لگے دو نو سید الکائنات فرمائی فیہ کرا و کرا دا دا سے دا دا سے یعنی بدکارو کی شرعنی صاحب را دا سے خوشبوی بنے استعمال ہے چراغ بوی پا بلچا مانے لگے حدیث کے راغلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انور روایات ان دی بارہ کے راغلے یو زنانہ مسترات لے داغے جماعت تب نبی علیہ السلام زمانہ کی مسترات لے زنانہ نو داغے نو دا خوشبوی او بوی روچن شو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ورتوئی ود اللہ بندے ما دا اللہ دا حبیب ناوری دری چھے کم زنانہ دا جماعت دا پارزان خوشبوی دارکو دا دے ترغی پوری مز قبلی گینا چھے تلی نی و خوشبوی میں زبین و بل ختم شوئے دی با زنانہ حجن عمرو تزی او بیا خوشبوی لگئی و مسجد حرام و مسجد نبوی تراؤزی دا شریعت دا حکم مطابق دا مز دربار خداوندی کی نکپلی گی دا دی خبر و زمائی ذات مندو چھے منگو تاسو احتمام کو دا شریعت حکم دے دا دے چھے منگو تاسو زمائی ذات مندو احتمام دا رنگی و زنانہ سفر شرعی کئی نبغیر دخبل محارم و نبینکے کہا دا حج سفر دے کہ دا شام سفر دے کچھ شریع سفر جوڑی گی نو دا بدخبل کور نبغیر سفر یعنی بغیر بلا محارم سفر بنکے تام مسئلہ دا خاون دی اجازت نبغیر بزنانہ و کور نونی کچھ تزیم دا دی اجازت غواری کچر تزین د خاوند اجازه د غواړي هغه زنانه د الله او د رسول نه فرمانه چې خاوند کار تلاړو او بس دی له مکمل او حالا بیا په کوشو کې ګرځي بازارونو کې ګرځي ردا د شریعت نه زما عزت مندو خلاف خبره که ضرورت دی نو درون پړونه درنه بورکا کې وزنانه د کور بار روز اب هم داسې کالی نه چې داغه आवाज را دي داسې خوشبوي بني چې داغه आवाज را باقي غمونه او خادو کې ګره اکثر زمو د علما ناشتي وہی شیطان پدو موکو کے سلیل پہ انتظاری چکلے گمراہ کو لے نش وہی وارو کا غم پہ راضی وارو کا خوشحالی و پہ راضی ڈیر خوشحالی سرم د سڑی عقل و حواس کار کری جی اور ڈیر غم سرم د سڑی و یر مازغ میں کار نہ کہ شیطان دے دو موکو کے بالکل سړی لپاره مورچه کې ناز ته ځکه الله د انبیاء علیه السلام حال چې په سورې انبیاء کې ذکر کړي نه سوی وای انهم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا دې پیغمبرانو په پنيکو کې تلوار کوله وای دو اوقات کې وي مخا بخیادون یو د غم یو د خوشاله نو کله واسي زمونږ ایمان د فند دا خو موږ تاسو سره لازم ده کړه دا کړه چا والے دې دی دا بمړ کیږي که بچری دا بمړ کیږي رونه بمړ کیږي دا پته نه لګی چې نمبر د چا مخ کې نو کله ته غم راغې نو زمونږ ایمان د فند لا یو داسې جرار چې دستور به نوخ کی بهیږي او په خلو باندې आवाज نه روزي نو دا جرا جایز ده او دا رحمت ته داسې جلا نبی رسول الله کړي خپل بچی حضرت ابراهیم پس نبی رسول الله داسې جوړی چې دستور به نوخ کیږي خدا پای دې لاکو کې دا زنانه چې جامیش لې یا سر شو کوي یا مخټه کوي یا ځان د بدن نور ټکای نو دا الله حبیب فرمایلی وایي دې داسې زنانه نه بیزاره دا الله حبیب فرمایلی سمنا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدع والجاهليه وای زما امتی نه ک ناری نوی ک زنا نوی چې په غم کې غریوال وسلولو سر وسکولو ځان وټکولو دا الله حبیب معراج دلاړو د معراج واقعا ذکر کوي وای رایت النائحه فی النار وای ما ویر ګر زنا نه په اور کې لیدلې وا زمدا باز مین دی خندې وای یاره ز جالم نا خواغه چی جڑا کی غکور که ناسی دا یا مسئلہ دا وی گناہ با نکے نبا دا گناہ پا محفل کی کینے جڑا کولم حرام دینو غب کے خودلم ورت گناہ دی یا کور که زنانا ویر که یا خوی منی کاؤ که نمی نکی گی نو دے زنانو تال تناستم ندا پکار نبا جڑا کے او نبا جڑا ہوئی لکا غیبت با نکے او نبا غیبت ہوئی دا گناہ محفل کی چناستے کنا نو پائے کسڑے شریکی گی اللہ وی انکو میدم مثلهم دا شرک او دا بیدت او دا گناہ دا بیدینی مجلس کے ناستا دادا سیدا لکه چت چمی عمر شراب سکل راوسته شول ورته نو باغی باندې حد شراب مقرر کو ورته ویل شو چې دیو سړی په روزه وا او خه معلومه شو چې روزه وا عمر ابن عبدالعزیز رحم الله علیه دلم حد ورته او دا آیات یو قران شریف یې دي چې د ګناه محفل کې باندې کې نه او کنا سې نو تم دای وځي وې دې مرته یو شد هغه عمر دروي وه سمره چې شراب خورو لبري ورکوې د ګناه په مجلس کې به زنانه کې نه مله بیا خاص کر غوړې مړی کې رسمونه مسمونه مونږ کله خدای سي تاسو خلک خو خيار دلته مړې پروتي ناغه زنانه په غمونو کې رانور ولوي چې غم هم څه کوي خو لړمي الوا په خکې تاسو کله لړمي الوای کې نه دلته تختی الوا ورته ولته ورته تاسو کله لړمي الوا وایي څه کوتره تختی الوا وای دا په مړی به سختي وي نو یو کور کې الوا په خکې نو ګور علماء خدای لیکلي کې یو زنانه په کور کې مړې یو ځای شوې دي په کور کې حکیمتي الوا په خکې او د تعزیت د پاره را لاو پاره زنانه او خرولا نو دا بد دی او سنت طریقہ دا شي پیږي خبره وای یو زنانه ل چاوي نو مون پلا هغه نور نو په خاوي نه زبد تختي او لړوي الوا په خو ویلار شکور کی او دی گلوا په خک او دی لرا لکنا غ شان نه کوي د مړي په کور کې الوا ورته دا د شریعت حکم نه دی دا شریعت حکم نه دی چې د مړي په کور کې الوا غانه په خوا یا پاغي کې خیراتونه کوا دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم خدا وی جعفر رضی اللہ عنہ چې کله غزوه موتا کې شهید شو نو کور تراغه خپلې بیبي ته وایي مشکا شریف کې ابو داود ترمذی شریف کې حدیث ده وایي اسنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم ویل جعفر کوروالو ته روټي تیار کړي دای له داسې مصیبت رسیدلې چې خپلې ټیکاله نه غافل کړي نو باج علاقو کې بیا په کورونو کې خلک څنګه پخې وي مړي کور کې خیرات ده او دا باز علاقو کی خوشی چھنڈا میں خیلال کری نہیں تاکہ خلق قبر کا نستول لنے نہ دا طریقہ دا شریعت نر دا طریقہ دا شریعت نر تارنگی ودینو کی زمین آمین دے فین دے دا شریعت نہ خلاف کئیو ہوا دا موجودہ ودینو تا بالکل تلزے دی پکار دے باز غیر علاقو کی دیر مرگونہ پا دیو شول پا ٹی وی سی آر کے مرے لگو لی آغا فتوان بیا یوزے بلزے دا زنانو کی نن سبا خودی یو سڑے موادر خپل زنانا چا کرن لی دا هر ګناه نشته نن تصویر سازي او خفقي گئی بنا نن خو موږ وره د اسلام ابتداء د دین را چې دنده پکې تصویر نو واسو کنه زمو دا علماء راځي شي ويرا اسلام خبر بډېر ضرور وره نا خبر شي دا چې کوم او تاسو نه شي په اخبار کې تصویر نه راشي څنګه خبر دا د اسلام ابتداء او هغه انتها د الله خیرو کې چې څنګه وي څنګه خبر وره سید الکائنات فرمایلی اگر چې دا ګناه نه نامشوي ویلعن الله المصورین په تصویر جوړونکو باندې د الله لعنت. یو حدیث د بخاری شریف دام دی، اشد الناس عذابا المصورون، سخترین عذاب والا به یو هغه څوک وي چې تصویرونه جوړوي. نو بعضې ودونو کې پی سی آر کیمرې لګولي، فتوا نو باسي دی قبایلو کې په ډېر مړي وشول په دې باندې. ہم ورته چې ظالمانو چې کیمرې مزنانو له کورنو کې روز دي، سبا وایي چې فلانی سره پټو دی فلانی سره، اول نو کیمرې کور ته ملېږه کړه ندی ہوتی ہے تو زنانوں کا زما عزت مند ندی پکار بیا چپاوی کی ڈولو سرناوی نہ ڈولو سرنا گور پٹول ادیانو کی حرام زمین پہ دن کی ڈولو سرنا حرام کاغذ کی بھی پشکل ہوئی کدی وی سی آر پشکل ہوئی کدو نو ڈنگ ڈنگ پشکل والی. حافظ ابن قیم رحم اللہ غاصۃ اللہ خان کی اگر روایت نہ راج مکڑی اور یسو جمی دری خطبوں کی تفصیل من لے رہی ڈولو سرنا ددی پر مت پانے ڈولو سرنا حرام بیا چې زنانه اور سره راجمش نو زمونږ د میندو خویندو له داسې ودونو نه اجتناب پکار دی. د داسې ودونو نه چې ډول او سرناوي د دې نه زما عزت مندو اجتناب پکار دی. چې داسې وچ چاهیږي تصویرونه وي پائے کې ډنګ ډونګ وي، او تقریبا اکثر زمونږ ودونه د رسم و رواج مطابق دي، د شریعت مطابق دي. اول خو ودونو کې جوړه سو خبرون نه پکار دي. جو واقعات ما ته معلوم دي چې لوی لوی صحابه ودونه کړي نبی رسول الله لم پته نشته. جابر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام په ډېر لوی صحابه کې ډېر زیات مینه ورسره، دومره مینه وا د الله د حبیب چې داغه اندازه نو داغه په مناقبو کې علما او دام لیکلي و یو موقع کې ورته 25 مرتبه دعا کړې و نبی علیہ السلام. قسم رلی خبره 25 غلی ورته نبی علیہ السلام دعا کړې. جابر رضی الله عنه ته جابر رضی الله عنه وعده کړ نبی علیہ السلام لپته نو ایمان سره وای چې د صحابه د یو صحابي په وعده کې نبی علیہ السلام لپته نه نور به څه خبرې کړې. دارنگ اشرو مبشرو کے عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دو وعدہ کرو نبی علیہ السلام پجامو رہو کو تو کتور تو یہ عبدالرحمن تا جو وعدہ کرو یا سید الکائنات تا اشرو مبشرو کے عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وعدہ پتہ وردن وچی تگنے وعدہ کرو سادہ طریقے سا یہ جنہ خود دین دا پارا موسر یو پیسے نشتا اور دو دین دا پارا سی داغی دا پارا قسما قسم طریقی نمید آمین دی خوین دی زام واوری ورباز زنان اخبلی لنا اخبلی خوین دی اخبلی نوسی ودائی نبازی چنے کانی کنا بعض کو پکیدا کہ یو لاکھ او دو لاکھ ادا بمونگ لرا کے اباد پکیدا ہوئی دا پی مونگ لگو پی گئی خبر با آئے او سڑی زہن پا خبر نمرا تماوی اغلا چی سوکے ہم پا دیخلو بچو لگے کہنے کہ دا غل چی غلا کئی دکان ما تایی آئی سکے دا پا دیخلو بچو لگے وی دا مونگ را خلو پا دی لوری لگو اور آغا شرکی سرات زمون پا دی قوم کے پاس دا مشرکانو دا طریقہ و پا لور بے مبارکی ناغستا و خفکی دلو بلکہ جو اندائی بے خاخہ کر دا دا قرآن کی صلح چھ مشرکانو پا میراث کی لونو تبرخن ورکول ایمان پر وائے نن پا لوروانی مو خفا کیو کنا مشرکانو بارک اللہ وائی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَإِذَا دے لور زیرے چھ ولور کریشینو پٹ پٹ گرزی او مخی تکتوری مون پلم سوک دلور نہ زی مبارکی اور کئی نہیں سوک اخلی باجا شیخانی تبلیغ کی ادی کی گرزی و زی مشین حقیقت کئی دلور حقیقت نہ کئی پیگے خبر اب دلور حقیقت نہ کئی نہ پلم سوک مبارکی دا دی دیم دا گورا ددی غریبی د پلار په میراث کې برخم نی دا و دول برخم نی د بل نبالی مفاغي و دای او میراث کې کوئی پختو کې امون کلی کې وسړې هغه راز ولې مې ورتا تا خراب وي خل نور دي مې وسړې له ورکه او فور دي ورکه غالي ولا برحم ورکه دې ته خبره وایي دې نو دې سیوا دي اتېشتا دا مسله علماء ذکر کړي لور خور ته برحم نه ورکول گناه کبیره را او د لور خور د برخ نه انکار کول والا کافر دې ته خبره وایي د لور خور د برخ نه انکار کوون کې کافر دې او چې نو وایي چې حق اشتق ورکه نه نو دا گناه کبیره هغه الله په میراث کې قران شریف کې برخ ورکه نو دا پکې مو یوازې چې نکاله یې څنګه نه غواړو نه وختي عمر ګره راغله نو موږ ورور نه واده کړو او دا خو موږ بنال الله دې موږ پټول باندې رحم وکړي مو دې ولیما دې 50 دیګه برکت وي 50 دیګه پیږې ته برابر بیا یې څه په مینه تر نو په سلوي وخت زر رو پور اجازه باندې نکاله چې څنګه نه غواړم نه خو ډیر شتولې کالې بوله کې هله که حضور دې ورکو غوړه چې دیندار دې اخلاق والے دې کاربار دا من مشاهدی ته مسلی راضی مدرسو ته فتوی خلق غواړي باز نه کان خپل زمان په داسې مصیبتونو کې اختکړي چې ډیر ټوله کالج جوړ کی بچی مشي هغه بچو لم د ودو نمبر راځي خو هغه قرض لا نه خلاص شي نو دار رشتہ خدا نه ته چې سړي سره رشتہ کې خپل ولي کې نه داغه دا طریقه نه الله رب العزت زمو استاد ټول اعمال او اخلاق دا د شریعت مطابق کی تنشیخ ونه لدی زنانو کور باندې داسې مسائل نشي غیر زمو د ایمان د فند الحمدلله دای خو فکر به خو چغې ته فکر راولو دا زنانو اسی په کور کې د سر خواخ سره یا د نورو رشتہ دارانو سره جنگونه کوي دا ډېر ناکاره صفت دی. حافظ ابن قیم رحم الله کتاب دے اعلام الموقعین داغ کتاب نم دے داغ تاخیر کی دا سید الکائنات فتوی را جمع کری داغ فتوی کی و فتوی دام دا نبی علیہ السلام نا تپوسو شو وید اللہ حبیب و زنانا دا فرض منزونم کئی تلاوتم کئی نفلونم کئی ذکر و اذکارم کئی خو گاونڈیان تی تنگی جنگونا کئی جنگی آلائی دا سید الکائنات فتوی کا ویدہ با اور تزیدہ جہنم والا دا پوی بیت خبر بات یو زنانہ کو روجنی سی مسکئی تلاوت کئی ذکر اذکار کئی خدا غید جبی دا شر نسری گاونڈیان پا تنگری سر فاخت تنگری سید الکائنات ویدا با جہنم تزی بلکہ اللہ حبیب فرمائے لیکن ناری نے دیکھا زنانہ وی واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن درے پیر اللہ حبیب وی اللہ پا ذات عالی ہے میرے قسم وی مومن نوے مومن نوے مومن نوے وی حبیب اسو وی دا چاہ شر نچ گاونڈی پا منی پی گئی خبر ہوا او گاونڈی اگر کسو شک آفر لیکن نوم سا گاونڈی ہے قرآن فیصلہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ امام بخاری ادب المفرد کی ذکر کری وی کور تراغ چوی قتل گڑے زب حکڑ وی زما یہودی گاونڈی کرم لی گلی کنم لی گلی یہودی آمن خطرناک کافر نشتا زمان استاذ شریعت فیصلے مطابق دیو بلی زنانہ بارک نبی علیہ السلام نتا پوسو شو ویل اللہ حبیب آغا فلانہی زنانہ فرائض ادا کئی دی نوافل و دی مستحبات و ورسردہ سے اس وقت نشتا خو گاونڈی آم تی دیر خوشا لگی او جنگیا لگی لگا سید الکائنات فرمائل امام ابن قیم اعلام الموقعین کے ویدا با جنت رسی دیکھئی خبر سید الکائنات فرمائل ویدا با جنت رسی دی وجنا زمین دی زنانہ ہوتا جنگونا منگونا نہیں دی پکارا اکثر بعض زنانہ منزونا ہوتا دروجی موجی خودیری نیسی خود جنگونا کئی جنگی آلائی زنانہ سرد منزونا چھ گاونڈیان تی تنگ دی اللہ حبیب فرمائی دا با جنت تنگی اوبل راوی چھ دخاون ناشکری ورطا ندا پکار نبی علیہ السلام زنانہ ہوتا تقریر کولو پاگا تقریر کی ورطا فرمائل وی ما دیر پا اور کی لی دلی ہے یہ روایت کی دام راگلی اللہ حبیب وی جنت میں اوکتو جہنم میں اوکتو نوی جہنم اکثر زنانہ وی یہ زنانہ دن قدو علاوہ سید الکائنات چولے تقریر کولو اور آپ پاسی دا وی قربان بے میا رسول اللہ دا مون دولی پا اور کی لی دلی ہے سکھائی سر خو فکر اللہ علیہ وسلم دا فکر پیدا کی دا اللہ حبیب من دی پسو جا پا اور کی لی دلی ہے نوی اللہ حبیب ورطا وی سو خبری والا ذکر کی وی تکفر نلاشیر یو خدا خاون ناشکری کوئی و یا مائی کور کسی شیلی دلی را تول دا پلار دا کور چراغلی نما بیا دل کسی خوشحالی دلی لی یو دا خاون ناشکری یو دا خاون ناشکری دوین دا اللہ حبیب ورطا وی و تکسر نلان یو بلبان اللہ انتوان دیر وائی چی جنگی شکر دا بدنامی و تحمدو ناولانتو نا پا یو بلوائی یو ساتھ کی یو بلبان کسما کسم تحمدو نا جور چی دجیو جنا دا سی جنا زمون دی زنانو میں اندو خیندو لا دانی دی پکار بل یو مسئلہ اچاڑے را احمد حدیث پاک کے راغلی مسلم شریف حدیث سے اللہ حبیب فرمائی وی زمان پا امت کے دعا قسم خلق دی مالی دلی ندی دا نبی علیہ السلام موجود را رست و برازی خواغ با جہنم تزی یو ڈالے ذکر گئی سو قوم پیدا کی لاس کے بور سر چابو کنو کوڑی او خلق با ظالمانہ طریقے سر ٹکے دویم کس مسوک دی وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُؤُوفُهُنَّ كَعَصْفِ مَتِلْ بُحْتِ الْمَائِلَا لَا يَجِدْنَ رِيحَ الْجَنَّةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا رواہ مسلم انہو کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيْدْوَيْمَ دَلَلَسَ زَنَانَ وَيْ چرسو پیدا کی چی آغا با جامی غستی خو پا جامو کی با بے جاموی سید الکائنات فرمائی دا نا دی موجزہ جامی بے غستی خو جامو کی با بے جاموی علماء لکلی جامو کی بے جامو سنگئی دا سے نرائی دی چی بدن خکاری یا دا سے تنگی دی چی بدن پا کخکاری او مائلات ممیلات خلق بزان تمائلہ قید حسن دو وجن او سرون بے دا سی لکد اوخ اغا کب غٹ اوخ چیز آغلا کب دا سی او طرف لکاوی لکبائے زنانو دا سرون دے دے کی دا کب پشان جوڑ کری سید الکائنات فرمائی دے با جنت لنزید جنت بھی بن محسوس ہے نظم بین دفرین دتا دینا اجتناب پکار. بلدہ طریقہ نگو را شریعت حکم دار ہے چی نکون وصلویش نسلے ریکت کی بائی زنانا گو را کد نکریز و رنگ یولا گولو ندا مستحب دی ورد زنانا کا نکریز لگول مستحب دی بلا عوض شریع نارینو تا نکریز لگول نیدی پکار خو بائی زنانا رنگ لگئی ناخن پالش چی ورد ہوئی پا نکون بانے نو اہل علم لکلی چی چون کی اگر بلکل دمک دا پاس پوستکے دا سی زنانا کا عودس کئی نودسی نکی نموزی نکی او العیاذ باللہ کا دغر ناخن پالش پا نکل گی دلے یو مرگ را گئے نو دا آغی دلی سر غسل نوزی نو چی غسلی نوزی بلا غسل پا مڑی جنازہ نکی گی پہ گئے خبر آگا دی سر غسل نوزی دی سر او دس نکی گی کمڑا شوا و آغی غسل چی نمیت نی نو دا آغی جنازہ نکی گی نو دی نظم عزت مندو چی مو تاسو اجتنابو کو او دا خبرو با علا سانی گی چی مو تاسو قبر محلکو لکا ما مخ کی تاسو اولان لے آیاتونو صداغی ترجمه به حکم دا دا قرآن پاک پا آیاتونو کی آخر کی نازل شد اللہ وی وطقو یوما ترجعون فیه الاللہ اے خلق دا غورزنو یری گئی چی اللہ تا وقوع واپس شئی تو ناری نزنانا با اللہ تا واپس او بیا چی چا سکری ای دواغا ملاوش چا سر بزرز بر ظلم نشی ما حدیث مستو مشکاش شریف کمو ترمیزی شریف حدیث تے سید الکائنات فرمائی وی اکثر ذکر حاضر اللذات آغا شے ڈیر ڈیر یاد ہوئی چی دو دنیا دا دا بندو نو شیزو نا بے خوند کئی پہی گئی خبر بگئی وی آغا شے آغا شے دے غمر گئی دنیا بنگلی دی مال دے دولت دے اقتدار دے کرسی دی خوشالی دی آغا مرگ نی یاد ہوئی چی پہ دے قبر کے بنو بنگلی نو در سر والے دے نی نو در سر بی بی خز سر بنخاون نی نو باولاد بی ستاو دا اللہ کو ملے دا عبارہ کی چھو موتا سو فکر منشو کہ چلے دا قبر فکر موکو نو دا دین ارا خبر آو رے دل آو عمل پیسان دے کہ دا فکر نہیں نو بس خواہ رو دا تیرش و خبر آو چھو دا فکر رکو صحابہ اکرام دا فکر کرو مسلم شریف روایت کرا گلی عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وفات کی دو دا مشہور صحابی دا. مسلم شریف روایت کے نو خلقی تکوس لرا گلی و دول شاکری جاڑی دیر جاڑی و بچے ورطوئی جی بابا جی دا گورا منگا ناسی و رشتہ دار ناسی دا واقعہ میں دے انشاءاللہ دعا کر او تمہیں طرف تا متوجہ شا اگوری نا آخر جگہ بچی دے رہے نو والد سے مخراوار دا اللہ دا حبیب جلیل القدر صحابی دے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اور تاوی بچی از ماد زندگی دری دورو نا پماتیر شوی یو حاغ دورو چیز پا حالت کفر کیم او دا سید الکائنات دا شہادت او دا قتل پسی گر زیدم چی کم جو چیز کامیابی گم چی دی قتل کم ویک دغا وقت مروے شک پکی نو چیز بچا تکی کم جہنم دو بدو وی دیم اگا وقت چیز رالم اسلام براو نبی علیہ السلام سرم بیعت کو لو نبی علیہ السلام ان خیلاس مبارک راروان دیکو مام لاس راروان دیکو نوی چی نبی علیہ السلام لاس راروان دیکو مام لاس رون غارو نما توئی لیت بیعت نکی سا صحابہ او دیمان راروان دیکو قربان وی خبیب ایمان راروان خوزہ سا خبر شرط کو لو غارو ما دیرہ گڑا وڑا زندگی تی رکڑی چې زمرا مخکینی گناهونه الله معاف کړي له بیا ته الله حبیب ورته درې خبرې وکړي یا عمر ما تدري ان الاسلام يهدم ما كان قبله عمر ته له پته نشته د اسلام ورو سره مخکینی گناهونه معاف کړي دې مرته فرمایل ان الحج يهدم ما كان قبله حج سره مخکینی هغه گناهونه چې حقوق العباد ني نه حقوق الله ورو سره معاف دي او مسله ده کیا ده ای بای سره چې خو خو یو کی اخر کې حج لرل شي او دا معمولیان نے اوریدی ہوئی حج سرار سے معاف کی حقوق العباد دا حج سرار نے معاف کی دو خبر ہے اوکا ان الحجرت تہدم ما کان قبلہ وے حجرت سرم مخکی دی گناہ ہونا معاف کی بیا بچی تو یو زمان دا زندگی دا غدورو کہ زو وفات وے سید الکائنات جنازہ کڑے وے زو جنت تتلے او دا اللہ حبیب وفات شوے بچی دا غی نفس من لجن ملاو دے وی راتا سلمی چی شاکرے جارم دا جڑا پدی زندگی دا پیر ایک خبر ہوئی یا بچی تسو وصیت نہ کرے چھے ما جنازہ بدا سیو کی دا دیم ملوئی چھے جنازہ میں کلو کی قبر جیو شی دا دم رسات و زمان دا قبر سر ایسار شی چھے یو ایخ زبہ شی او داغی کو خط تقسیم شی زیو نوی کور تراغلے نوی زیت تراغلے دا دا خط اور دیا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ فتح الملہم کی ذکر کری چھے مسلم شریف شرح وہی پکٹ کے پرے تو زن کدنے چھے شروع سے بچی تو ما کتا دیزم کے بانے کی نو پلار حکم بچی پخارو کی بچی والد سے کی رو اب یا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ ہوئی دا شهادت به په خلک ورکا امر په لاس لري الله العالمین تا حکمونه کړی مانا فرمانی کړی هیڅ خیر می په جولای کې نشتا صرف دغه دی چې ما دا عقیده ده چې الله اله الا الله وان محمد رسول الله صرف بستا توحید دا غوته خلک نیول او دی حالت کې د امر ابن لاس رضی الله عنه صوت عالم کې فاتحین د اسلام کې زما عزت مند کدا غم فکر مو وتا سره پیدا شي چې با درنګ دیو که صاحب ته قبر راځي دا د دنیا باندې لې عزتونه خوشاله دا ټول ختمې دوه لګي نو په دین لمبل مسان شي اخلاق جوړې دل به مسان شي او کدا خبره مو اړه لو ګورګول نو بیا اس خبره مو وتا سره ساده کینا الله دې مو وتا سره دا چې نوې لدا دې الله تشوري ویل لکی بلکې عمل توفیق دی راکي دا تاسو چې سواوري دل دا دې الله تشوري دل لکی بلکہ اللہ رب العزت مو عطا صلی اللہ علیہ عمل کو توفیق را کی نحب القبر دا خیرت دا اللہ رب ملاقات دا سید الکائنات دا حوز کوثر دی خبر و فکر سوچ دی اللہ مو عطا صرف ادا کی اور دی مظلوم امت بحال لی اللہ رحمو کی ننور اسلام و مسلمانان دیر نازک حال سر روا دی ہر جو کی مظلومان جو مونگا دا حبل و اعمال و بوجنہ ہر جو کی تاسو جو ریالو تو زمین پسر سو کلاس کی خدو والے نشتا سو مشر مو نشتا زام زان لدی کدی حال کم مو عطا ستو بھو نباسو نو اللہ دې کی چیز موږ بنور سه حال جوړي دغه خبر ادم غره کله ناکله په کافر کابه شو هغه راغه خدا موجوده کلمې والا بشیدان غټه خبره ده فکر دا که زمون استاد سودا نسل با شان پاتې شي سبب د کافر په لاس کې ری کافران کیږي دغه با حیا زنانه به حیا کیږي او له معاشره به ټول بګایي سموار به موږ تاسو یو چې نن موږ خپل معاشره خپل اخلاق خپل ظاهر باطن دا د شریعت مطابق کونه الله دې موږ تاسو له صحیح توبې توفیق راکړي دعا کہی درشد فر اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید رب اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم اعز الاسلام والمسلمین والمجاہدین فی کل مکان اللہم الف بین قلوب المؤمنین واصلحهم واصلح ذات بینهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين يا اله العالمين زمون على تمام امه مسلمه گناہوں معاف کی آدم علیہ السلام دے دور نراوالے تروس کوئی سمر امت مسلمہ وفات تے اللہ دے طول سر در رحم و کرم معاملہ ہوگی دا سمر جندے امت تے الہ العالمین من طول تے کامل ہدایت ہوگی اللہ من طول تے صحیح توبہ توفیق را کے یا اللہ من طول قرآن و سنت علم او قدیبان عمل کو توفیق را کے دنیا په ګټ ګټ کې مسلمانان چې څه پریشانو کې دي الله د ټول پریشانۍ ختم کړي الله بیمارانو ته شفاء کامله ورکړي الله د چا اولاد مینه کمل صالح اولاد ورل ورکړي څوک په دې حاضرین غایبینو کې سم دینی دنیاوي پریشانو کې یا الہ العالمین تمام امت مسلمه پریشانۍ ختم کړي زمونږ مسلمانان مجاهدین د کافرانو ظالمانو په جیلونو کې الہ العالمین را خلاص کړي الہ العالمین د کافرانو اتفاق او اتحاد او څومره خلک چې دی د نفاق په شکل کې معاونت کوي الله دې د ظلم او ستم نه مسلمانانو ته نجات ورکړي او دې ته خپل قهر او غضب سره الہ العالمین حلات الله دې دنیا او آخرت به شرمین لګې نه موساتي الله خاتمه زمونه په ایمان کې الله خاتمه زمونه په ایمان کې استاد حبیب شفاعت زمونه نصیب کې دا غیب لاس مبارک د حوض کوثر او زمونه نصیب کې اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله وسلم الله تعالى على خير.